पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री विभूषित करवनीत पीतांबराजरुणबिंबलाष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्म किमी तत्तम जाने हरि ओम सुपरमात्मे नम श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः शास्त्रों में इस मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा आई है और कहा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध और ज्ञान वैराग्य भक्ति सुविधे ये कैसा शरीर है नरक को ले जाए स्वर्ग को ले जाए और मुक्ति को ले जाए और ज्ञान हो जाए वैराग्य हो जाए भगवान की श्रेष्ठ भक्ति हो जाए सब गुण इसमें होते हैं कैसा पवित्र शरीर है एक बड़ी विचित्र बात कही इसमें इस शरीर से नरक में जा सकता है ये महिमा बन गए इसका तात्पर्य क्या है कि सदुपयोग करने से परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाए और दुरुपयोग करे तो नरक में चला जाए सज्जनों ध्यान देकर सुनना है जो अपने को चीज मिली है जो परिस्थिति मिली है जो अवस्था मिली है जो अपने को अवसर मिला है वो बड़ा ही सुंदर है पर वो सदुपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति दुरुपयोग करने से धर्मों की प्राप्ति होगी बढ़िया चीज है पर दुरुपयोग करने से इसका अपना परिणाम खराब होता है तो मानव शरीर मिला हुआ है ये तो आपको अब है ही अब ये जब सावधान रहना है अगर उपयोग किया तो वो बड़ी दुर्दशा होगी नरक और स्वर्ग अपवर्ग निषेधी नरक और स्वर्ग ही है अपवर्ग मुक्ति की निषेधी है और साधन धाम और मोक्ष द्वारा इस साधनों का घर है मुक्ति के दरवाजा है निशेनी होती है उस रचना पड़ता है उतरना पड़ता है ऊंचा जाए तो चढ़ना पड़ता है नरकों में जाए तो उतरना पड़ता है परंतु मुक्ति का दरवाजा है दरवाजे उतरना सुनना नहीं पड़ता सीधे मुक्ति मां चले जाओ तो साधनों का घर है और मुक्ति का दरवाजा है तो इसे सिद्ध क्या हुआ मनुष्य शरीर में नरकों में जा सकते हैं स्वर्ग में जा सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इसमें स्वतंत्रता है तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि शरीर का सदुपयोग करें भगवान में लगावे एक तरफ भगवान है एक तरफ संसार है भगवान में लगा कल्याण हो जाएगा या संसार में लगाए तो पतन हो जाएगा और इसमें आप स्वतंत्र है इसमें आप परतंत्र नहीं है आप भगवान में लगा सकते हैं और संसार में लगा सकते हैं और महान पापा में लगा सकते हैं जिसमें नरकों में जाना पड़ता है तो इस स्वतंत्रता मिली है वो स्वतंत्रता मुक्ति के लिए मिली है नरकों के लिए नहीं अधोगति के लिए सदगति के लिए उत्तम गति के लिए मिली है इस उद्भुक्ति के मिले हुए इस अवसर को अगर खो दिया तो बड़ी दुर्दशा होगी इस वजह से बड़ी सावधानी से अब अपना जीवन जितना बीता जो बीता, अब आगे पर जितना समय रहा है भगवान में लगाओ। संसार के सुख दुख देख लिए, भोग भी देख लिए, कोई ऐसा भोग नहीं जो कि आपने न भोगा हो, और दुख है भोग है तो नहीं भोगा तो दूसरों को देख लिया, दूसरों ने भोगा है, परंतु तृप्ति नहीं हुई। जो भगवान में लगे हैं वे संत हो गए, महात्मा हो गए, उनका नाम लेने से कल्याण होता है, नाम लेने से उद्धार होता है, उनका स्मरण करना थे ऐसा संस्मरण सूत्र सद्य सिद्धांति क्रिया। जिस घर में बैठ कर भगवान का चिंतन करते हैं तो सद्य सिद्धांति क्रिया घर के घर बहुत से पवित्र हो जाते हैं। इतनी पवित्रता इस शरीर से हो सकती है और नरक भी हो सकते हैं, महान घोर क्लेश केवल आपके हाथ में है और इसमें आप सब स्वतंत्र हैं। कोई भी मनुष्य अपनी गति में स्वतंत्र नहीं हो ये बात नहीं है, पर पराधीन हो ऐसी बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और नरकों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इस शरीर में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसा शरीर मिला है तो ऐसा शरीर में तो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। मेरा कथन ये है कि आज आप यहाँ विशेष तरह से आए हैं, वो भी देखे कैसा संग हो रहा है, तो महान बहुत पवित्रता हो रही है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्षेत्र खुला हुआ, क्षेत्र साफ ऐसे अन्न दल के लिए वो क्षेत्र हो, ऐसा मुक्ति के लिए क्षेत्र अपना अपना कल्याण कर सकते हैं, तो ऐसा मौका चूकना नहीं चाहिए। समय चूक फिर कांपताने का बरसा जब भी सुखाने, समय चूक जाए फिर बचता नहीं क्या हो, खेती सूखने बार वर्षा होने से भी क्या फायदा, फिर तो चिमटा होता वही चिप जाएगा, कोई फायदा नहीं नुकसान है। इस वास्ते मनुष्य शरीर है जितने तत्परता से भगवान के भजन में लगना चाहिए। सब भाइयों से बड़ी एक बात है, नम्रता से भगवान के नाम का स्मरण करे, सुमे रहते सुबला और सुगत सब गाऊ लोकलाह पर लोक निभाऊ, सुमन करने में सुनम भगवान का नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जिस भाई बहन को जिस नाम पर प्रेम हो, स्नेह हो, उस पर आपका विश्वास हो, उस नाम का भगवान के हजारों नाम है, हजारों ही विष्णु सहस्त्र नाम आता है, परम पुराण आता है, भागवत में कई चीज आता है, उसमें भगवान के नाम अनेकों हैं, हजारों हजारों लाखों लाखों भगवान के नाम है। उस नाम को आप जप करो जिस पर आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो और बधाया हो, ऐसे नाम का जप करो रात दिन बैठते उठते सब समय में नाम का जप करो। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कल विशेष नहीं आने पाओ। अभी जिस कलयुग में हम बैठे हैं इस कली में विशेष उपाय विशेष लाभदायक है, चौ युग चौ सब में सब समय में भगवान के नाम की महिमा, परंतु कली विशेष कलयुग में विशेष है। सज्जनों अभी मौका बड़ा सुंदर मिला है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुमह तो सुलभ सुख सब गाऊ सुमन सुलभ सबको सुख देने वाला, लोग और पलोक दोनों में निहाल कर देने वाला भगवान के नाम का जप करो और दूसरों की दीन दुखियों की गरीबों की सेवा करो, किसी को भी कष्ट न हो, अपने पास में हो उसे सुख बताओ, तन से मन से भसन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अपने पास जो शक्ति हो उस शक्ति से सब उसको पहुंचाओ और भगवान का नाम लो। दो बात बड़ी सी बड़ी सीधी सरल बात है, कष्ट मत पहुंचाओ। कष्ट पहुंचाया तो बात यह है वह दुख मिलेगा, भयंकर दुख मिलेगा। अभी दूसरे को कष्ट दिया जाए थोड़ा तो भयंकर दुख होगा, और सुख दिया जाए तो बड़ा आनंद आएगा, आपको आनंद मिलेगा, आनंद परिस्थिति मिलेगी। इस वास्ते सबको सुख पहुंचाओ, आप सुख हो सके जाकर। कोई आपको दुख भी दे तो भी सुख पहुंचाओ। तुम्हार संत की यह बनाई, मंद कर जो करे भलाई। संत महात्माओं का ये विशेष स्वभाव होता है कि मंद करने पर अपने तरफ भलाई करते हैं, सबको सुख ही पहुंचाते हैं। पवित्रता से सबको आरंभ पहुंचा रहा हूं। मंद कर जो करे भलाई। रावण को विभीषण ने अच्छी बात बताई, परंतु उसने रात का प्रहार किया। कहा कि मुंहपुर बसी तब सुन प्रीति सठ मिर्जा होता हूं गौरी थी। तो विभीषण महाराज ने कहा कि तुम पता के समान हो, पर ही मरो माय कोई बात नहीं, परंतु भगवान का भजन करो तुम्हारा कल्याण हो, ये तो होगा। मंद कर जो करे भलाई, संतों का ही स्वभाव है, तुम्हें मंद करते कड़ाई करते है, तो सत्संग करो, भजन ध्यान करो, जप करो, रावण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, दीन दुखियों की सेवा करो, घर में बड़े बूढ़े माई थे उनकी सेवा करो। बहनों माताओं से कहना है कि बूढ़े बड़े घर में है ये मिलेंगे नहीं। आजकल के लड़के ब्याह होने पर माँ बाप को छोड़ देते और मर्जी से उसको दे देते, ये नहीं समझे तुम्हारी क्या दशा थी। छोटी अवस्था में बच्चे छोटे से थे, उस समय में मक्खी को नहीं बैठ सकते, कान में नाक में आंखों में मक्खी अच्छी बैठ जाती, चिपक जाती, उसको उड़ा नहीं सकती, मक्खिया खाया कर दी। ऐसी अवस्था में जिस माँ बाप ने पालन किया, माँ बाप ने अपना दूध शरीर का पालन किया, शरीर का दूध दे कर, पिताजी ने अपने कमाई के अन्न देकर पालन किया और पैसे दया कर ये शिक्षा दी, शिक्षित बनाए, अच्छे बंधन बनाए, उत्तम बना करके फिर शादी कर दी, विवाह कर दिया, और विवाह करने पर जयराम जी मां को छोड़ के चल दी। अरे भाई जरा सोचो तो सही, इतना उपकार पा करके उनका कोई सेवा करनी चाहिए थी, तू मना करके राजी होकर चल दिए। ये बदला उतरेगा नहीं, मानव शरीर मिला है, बड़ी बढ़िया अवसर मौका मिला है, ऐसा मौका बार बार नहीं पाई है। मनुष्य धर्म की बोझ ये मनुष्य धर्म का होता है, मिलता नहीं है। इतना पाया अवसर शरीर माँ से मिला, दूध से माँ के दूध से पले, पिता के अन्न से पले, और पिता के पैसे लगे खर्च किया, पिताजी ने शादी कर दी, सब तेरी सुविधा कर दी, सुविधा मिली। अच्छा जीजट सोचते नहीं कैसा सूझ से मिला, वो लाभ आप लेना चाहो तो ले सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो, नहीं तो भाई इसे दुर्दशा दुर्दशा होगी। अभी समझते हो कि पाठ करके सुख पाएंगे, सुख पाएंगे जरूर, पाठ से सुख होगा, जब से सुख होगा, कीर्तन से होगा, परंतु कृतज्ञ होने से बड़ा भारी दुख होगा। माँ बाप का कितना ऋण उपलब्ध हुआ है यह सोचते नहीं हो। बड़े माता पिता बूढ़े दादा दादी है उनकी सेवा करो। बहनों माताओं से कहना है कि आप जाकर ये विवाह हुआ और पति को लेकर अलग हो गई, माँ की सेवा नहीं करते, बड़ा पाप लगेगा, बड़ा दोष लगेगा। माता पिता की सेवा करो, और सेवा नहीं करो तो इसका नतीजा बड़ा खराब निकलेगा। एक चूरू की बात है, चूरू का एक माहेश्वरी था, तो वो गया मुंबई, ध्यान देना, विश्वेश्वर नाथ जी थे अग्रवाल सज्जन, उन्होंने मेरे को कथा सुनाई, बीती हुई घटनी सच्ची घटना शुरू की, उन्हें बताई कि वो लड़का गया मुंबई और पीछा थोड़े दिनों से आया और कर्जा चुका दिया सभी, तो लोगों को बहम हुआ कि कहां से आया, इतने पैसे ला करे और कर्जा चुका दिया, बात क्या है, लोगों को आश्चर्य हुआ। परंतु वो बीमार हुआ तो विश्वेश्वरनाथ जी जिन्होंने कथा मेरे को सुनाई, वे कहे मैं उस रात में उसी वहां उसके पास में था, ओ वो मरने वाला है ऐसी बात कर रहे, रातों जग रहे थे लोग, सभी चिंता कर रहे थे, उनके पिता थे वो भी चिंतित थे कि लड़के की क्या दशा होगी, ब्याह हुआ और वो मर रहा था, तो मरा था उस समय में पिता रोने लगे, तब वो लड़का बोला, बीमार पड़ा हुआ लड़का बोलता है कि अब रोने से क्या हुआ, तेने किया ऐसा काम जिस कारण से तेरे को बहुत भोग भोगना पड़ेगा, तो किया वही बैठे थे विश्वनाथ जी, कहते मैं वही था बैठा था, कहता ये गया मुंबई तो एक बंगाली था उनके साथ में मिल करके एक भूजा भूजने वाली स्त्री थी, उसके दुकान में ठहरे रात्रि में, उसके पास में पैसे थे, उसको तो मार दिया और पैसे लूट लिए और पैसे आग के पीछे चुका दिए, लोग आप इन्हें देखने लगेगी अपने कहते कि धरती आया आकर के सब चुका दिया, बात क्या हुई, ऐसा आज से हुआ, आज पता लगा ये बात हुई, उसकी हत्या करके आकर पैसा चुका दिया, पैसा चुका दिया तो कहां से पैसा लाया, क्या हुआ कैसे हुआ, तो कहा भी तो फिर क्या हुआ कि क्या क्या हुआ, वो पैसे ले गया है, वही मैं हूँ जिसको मेरे को मारा था, वही मैं आकर के जन्म लिया है, यार एक बार फिर जन्म लूंगा, मेरा पूरा कर्जा आया नहीं है, मेरा पैसा पूरा अदा हुआ नहीं है, उसे उसके जन्मने में खर्चा हुआ, ब्याह में खर्चा हुआ, बहुत खर्चा हुआ, और फिर वो कहता है कि मैं फिर आकर के बंदा लूंगा, इस वास्ते कि कोई पाप करता है उसको भोगना पड़ता है, तो लोगों ने कहा क्या पाप किया, कि पाप किया क्या, मेरे को मार दिया, यार पैसा ले आया, पैसा ला कर अपने खर्च कर लिया, तो लोगों ने पूछा कि ये बिचारी एक वेश की लड़की विवाह करके लाया, अरे बच्चा ही नहीं हुआ, अभी ये मर जाएगा तो विधवा हो जाएगी, ये दुख पाएगी, तो गुस्सा ने बोला वही बड़ी भूजा की रान है वहा, वही पूजा भूजती थी जिसे ठहरा वही है वहा, वह यही है, अब रोगेगी यही है, अब रोगेगी ऐसा कहा, तो पिता कहने लगा कि अभी ये शनिपात में है, शनिपात में पकता है, ऐसे ही करता है, ऐसी बात बोलता है, ऐसा थोड़ी करता है हमें, तो गुस्से में आकर बोला कि जाओ अभी वे मंत्री है, वो मंत्री जाति के घरों में दक्षिण पर तरफ से भीत तोड़ करके चार आदमी चोरी कर रहे हैं, अभी जाकर देखो अगर वो बात सच्ची तो मेरी भी सच्ची है, और मेरी अगर झूठी है वो झूठी है तुम्हारी भी झूठी है, जाओ देखो मैं सच्ची सच्ची बात कहता हूँ, यार इसमें भोगना पड़ेगा, तो वो कहते थे हम कोई गए नहीं, उस समय नहीं गए, सुबह गया था चोरी होगी, भीड़ टूटी हुई चोरी होगी, शेठ जी कहते थे जयदयाल जी कि हम छोटे थे उस समय में, तो दौड़ते दौड़ वो चले गए, तो वो उनके खोज ढके हुए थे, हम भी भागे, खोज हमारे हो गए, हमारे को पकड़ लेंगे, तो हम भागे वहां से, भाग करके आ गए इधर, तो देखा हमने खोज पकड़े, और रात्रि में ये बात हमने कही कि वो चोरी कर रहे हैं, अगर ये बात सच्ची है तो मैं क्यों बात सच्ची है, नहीं तो वो पूछिए मेरी बात झूठी है, ऐसी बात हुई। तो भाई इन बात से पक्का पता लगता है कि मनुष्य वो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, वो बच नहीं सकता। कृतं कर्म सुभाषम, अवश्य में वो भोगता भीम कृतं कर्म सुभाषम, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्पतरु सतैर भी, सैकड़ों वर्ष बीत जाए लाखों वर्ष बीत जाए तो भी वो किया हुआ कर्म है वो तो फल देगा ही, भोगना पड़ेगा ही। क्यों? पाप कर्म किया है वो कैसे बचेगा? इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि कोई पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये घर बिगड़ना और पाप ऑपरेशन कर लेना बड़ा भारी पाप है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, जिसकी प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है, वो मनुष्य भी नहीं होने देना, कितना बड़ा भी पाप है। आपको अगर नया जन्म देना था आप आ जाते मनुष्य शरीर में। और मैं इतनी बातें बनाता हूँ, कहता हूँ अगर मेरी माँ ऐसे ऑपरेशन करा ले तो मैं जन्मता, जन्मते हुए नाश कर देते हो, बड़े भारी पाप है, बड़ा भारी पाप, बड़ा भारी पाप। संत महात्मा है, रामानाचार्य है, कृष्ण भगवान, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष हुए, अगर माता है ये ऑपरेशन करा देते वो जन्मते कहां से जन्मते बताओ? तो ये साथ को बड़ा भारी पाप है। और गर्भ गिरा देते हैं ये बड़ा भारी पाप है। यह पाप ब्रह्महत्यापात में, जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है महापातक, वो उससे दूना पाप होता है गर्भपात का, जैसे गर्भपात करते हो, कितना बड़ा भयंकर पाप है। मैं तो जहां जाता हूँ मैं भिक्षा पाया करता हूँ, लोगों के घरों में भिक्षा मांग करे, तो बीमार हो गया तो लोग पहुंचाने लग गए। अब भी कई घरों की भिक्षा आती है, वही पाता हूँ, एक घर का प्राय नहीं पाता हूँ। कोई कभी आफत आ जाए आदमी आ रही है तो सो जाना, घरों की भिक्षा आती है। परंतु मैं कह दिया है कि जिस घर में ऐसा हो, गर्भपात किया हो, उस घर का अन्न मत लेना। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है तो वो अन्न खराब हो जाता है, वो अन्न खाने लायक नहीं होता। गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले तू, गर्भपात करने में सिद्धांत में पुस्तकों में पढ़ा है, मैंने सुना है, हमारे संतों ने सुना मेरे को, गर्भपात करती है वो स्त्री, आपघात करते है, अपने संजान करते मरती है वो। दो उसका याद रखो, जो गर्भपात करती है और आपघात कर मरती है, दो स्त्रियों का पीछे मरने के बाद अस्थि संचय कर गंगा जी में, तो उसको पाप लगता है। उसका अस्थि संचय करके गंगा जी में डाले उसको पाप लगता है, पीछे नारायण बलि करे तो उस करने वाले को पाप लगता है। वो तो पापी है ही, इसमें कहने क्या है, उसके हाथ का अन्न है, उसका जल है, उसका देखने का पाप लगता है, ऐसा पाप बताया शास्त्रों में। तो मैं कह देता हूँ, जहां जाता कह देता हूँ भाई, वही अन्न देना जो जिसने कोई घर पाप नहीं किया है, घर प्राप्त किया है, घर का अन्न मत देना, मारो उस घर का पानी भी मत पिला, कैसे उसको पानी नहीं पीता सर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगे, बड़े नरक होंगे। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, आप घर पात करते हो, कितना बड़ा भी पाप है, अवरस आते हो। लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी, दोनों पुरुष भी नसबंदी करा देते हैं कि हमारे लड़का ना हो, बड़ा भारी पाप है, भयंकर पाप है, पता तो है नहीं आपको, बिना भारी पाप होते हो। मेरे विचार आया कि हिंदू समाज की सच्चा अच्छा हो जाए, उसके लिए विचार आया मन में, देखते हैं तो हिंदू समाज परवाह ही नहीं करता, मामूली मामूली बातों में बड़े भारी पाप कर रहे हैं। आज देखो छोटी नहीं है, छोटी नहीं। अब कौन सा आपको पाप लगता था, को भार लगता था, क्या आपके नुकसान होता था छोटी रखने में, थोड़े से कैसे ले, क्या अनुरी? वो छोटी नहीं है, सैकड़ों आदमी और सैकड़ों नहीं है। मैंने विचार किया, एकांत में सोचा तो मेरे मन में आया, तू चाहता है कि लोगों का कल्याण किसने हो, इन्हें क्या दशा होगी, अरे इन दशा ये हो, जान जान कर छोटी दिन काट देते, मनुष्य का नाश करना हो तो उनके धर्म पर उनकी अश्रद्धा पैदा कर दो। ये बहुत बढ़िया पतन करने का उपाय है कि उनके धर्म पर, उनके बातों पर, उनके सिद्धांतों पर अश्रद्धा पैदा कर दो, खुद ही अश्रद्धा, तो खुद ही आप से आप ही अपना नाश करेंगे। अपना नाश करने का दूसरों को मौका ही नहीं मिलेगा, स्वयं नाश करेंगे। ऐसा बड़ा भारी पतन कर रहे हैं। अब इस छोटी सी चोटी लगने में क्या पाप लगता है, क्या आपको मेहनत होती है, क्या इसे परिश्रम होता है? ये धूम शिखा धूम धुआं होता है, अग्निदेव जाती है, हम सब का देवता है अग्निदेव, उसी शिखा है धुआं अग्नि सुर का धुआं होगा, धुआं के प्रतीक है चोटी, वो चोटी काट लेते हो। मामूली चीज भी आप रख नहीं सकते अपने धर्म की। आपने किस ऋषि से किया, किस महात्मा से किया, किसने आपको ऐसा कहा कि चोटी मत रखो? कोई महात्मा बताओ, वो नाम बताओ, कोई संत की बात बताओ, कोई किसी महात्मा ने कहा बताओ। जान जान कर गया आप पतन की तरफ जा रहे हो, दशा क्या हो गई आपकी? सोचते ही नहीं हो, एक घर बात करते हो, स्त्रियां एक एक को प्रेरणा करते हैं, तू ही घर बात कर, तू ही कर ले, तू ही कर ले, मैंने कहा जोर से पाप का प्रचार कर रहे हो, दशा क्या हो गई? अब यह चूरू की बात बताई आपको, एक माहेश्वरी घर की ऐसी दशा, पाप करते हो आप, समझते रुपये आ गए, मैंने इसका बड़ा मुश्किल होगा। उल्टी होती है तो मुंह से नहीं, नाक में से पानी निकलता, नाक से उल्टी हो जाएगी, मुश्किल होगी। जो पाप किया है, पाप का दाना पेट में गया है, उनको बड़ा भारी दुख होगा। आप भोगोगे, पैसा करना पड़ेगा। मेरे को देख देख दया आती है कि दशा क्या होगी तुम्हारी। जब आप ये विचार ही नहीं है, पाप करते विचार नहीं, झूठ कपट बेईमानी छत जगड़ती, अरे पाप करते हो, सेल की चोरी है, इनकम टैक्स की चोरी है, आप थोड़ा करो, राज ने कृपा करके कृपा की है, आपका निर्वाह इतना धन हो जितने में आपका निर्वाह हो सकता है, आप पर कोई कलंक नहीं लगता, उतना ही धन ज्यादा कमाओ क्यों? साधारण जितने से काम चले इतना काम चलाओ। राज के भी ऐसे कानून विरुद्ध बने हैं, मनुष्य कमा कर भी रोटी नहीं खा सकता, ऐसे ऐसे टैक्स लगाए हैं, उस टैक्सों से बचाओ, अपने आप को पाप से बचाओ। पाप है छोड़ेगा नहीं। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, इनके मन में जच गई झूठ कपट जालसाजी बेईमानी करने से ठीक होता है, वो ठीक होता है, धनादि होता है, ऐसे ही मेरे को छिप करके मेरे पाप क्या कर देते हैं, फिर समझेंगे पैर घाले कल्याण हो जाएगा। कपट करोगे धोखा दोगे तो दंड होगा दंड, आप चाह रहे हो कल्याण, कपट कर धोखा देना कीजिए, धोखा देने में छप करके पाप कल्याण हो जाएगा। मैंने रग रग में रोम रोम में भीतर में भरा हुआ है पाप के, पाप करना गलती करनी छोड़ा, कल्याण भी ऐसे हो जाए, झूठ से उठ वही किसान कल्याण करेगी, उद्धार में भी कोई बात छाने करते सब लोग छाने धूल दे दो, धूल देने से कल्याण हो जाएगा, धूल से धूल पड़ेगी कर्म में कल्याण होगा, इसमें कल्याण ही बात है। चोरी करने से कल्याण होता है, किसी को धोखा देने कल्याण होता है, जिसके मन के विरुद्ध बात करते कल्याण होता है, मन के विरुद्ध बात करते हैं कल्याण कर लेंगे। ऐसी बात जचगी बीती रोम रोम में जबरदस्ती करेंगे, पैर छुएंगे और करेंगे कल्याण कर लेंगे हमला, क्योंकि झूठ कपट से पैसे कमाते कमाते इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि झूठ कपट से कल्याण कर लेंगे, उद्धार कल्याण झूठ कपट से बेईमान से कल्याण कर लेंगे, चाल साथी करो धोखा दो कर कल्याण तो हो गया। भैंस है, भैंस भी मैंने देखी है देखो से, वह धावती नहीं, नितृप्त नहीं होती है तो पाड़ी में नजीक नहीं आती, ऐसा हम देखती है पाड़ी वहीं खड़ा रहता है, भैंस के पास में नहीं आता, मैंने देखा है। जब भैंस भी बिना राजी दूध नहीं देती तो संत महासभा जबरदस्ती कल्याण कर लेंगे, उद्धार कर लेंगे, छिप कर कल्याण कर लेंगे, तमस आएगा, तो होश नहीं आपको, पाप करते करते करते पाप ही पाप, पर पाप है कि पाप में ही कल्याण हो गया, झूठ से ही कल्याण हो गया, जबरदस्ती कल्याण हो जाएगा, लोगों तो कुछ कल्याण हो जाएगा, पाप करने से कल्याण हो जाएगा, कल्याण पीछे से हो जाएगा। कितना अंतःकरण मैला हो गया, कितने अंतःकरण में 30-40 चले गए, ये कब आपका शुद्ध होगा अंतःकरण, कब निर्मल होगा, किस दिन विचार करोगे जो निर्मल होगा आपका। पाप ही पाप कर रहे हैं, स्नेशबंदी करो, ऑपरेशन कराओ, ये करो ये कराओ, राम राम राम राम राम, क्यों दूर दूर आप पाप करते हो। अगर आप संन्यास चाहते नहीं कि हमारे संतान न हो, तो आप संयम रखो, अलग अलग रहो मौत से। मैं नहीं कहता हूँ तुम संतान पैदा करो, मैं कहता हूँ ऐसा अन्याय क्यों करते हो, पाप क्यों करते हो, दूसरों को धोखा क्यों देते हो। मैं कभी आग्रह नहीं करता कभी कि तुम ऐसे करो, मैं ब्याह करने की ना नहीं कहता हूं, जिसमें लड़कियों को कहते ही नहीं कि तुम ब्याह मत करो, क्योंकि लड़की है जिसके माँ बाप रहते हैं तब तो उसे राज्य है, पर माँ बाप चले जाएंगे तो ननद बहुत बुरी लगती है। बहुत कम ऐसे बहते के घर जो ननद का बहुत आदर है, विशेष आदर करते हैं। ऐसे भी है भाई, वो कहता है माँ ने कहा बेटा ये तेरी बहन विधवा होगी, तो विधवा होगी तो तू निगह रखना, मेरा शरीर नहीं रहता, अब माँ का शरीर नहीं है। माँ अब विचार क्यों करो, ये लड़की जन्मी, अगर लड़का जन्मता तो मेरी पांती लेता कि नहीं, मैं को मैं नहीं भाई समझता हूँ, तुम्हारे भाई है वो, पांती का है पांती है भागी है, मैं भाई समझता हूँ। ऐसे भाई बहुत कम है, बहन को मैं भाई समझता हूँ, बहन चाहे दखदान करो, पुण्य करो, खर्चा करो, आपकी मर्जी है, कोई चिंता की बात नहीं। सास से वाला नहीं मरा, धन भी दबा लिया, जाने की बात नहीं, पीर में रहती है वो। पर ऐसी बात भाई ने कही, मेरी चित आनंद होगा, धनी गई ऐसे बहन के साथ में स्नेह रखे, प्रेम रखे, मेरी बहन है मैं भाई समझता हूँ, मेरा भाई है आदि पंथी के पास मालिक है ये, मैं भाई समझता हूँ, बहन बहन मैं समझता नहीं। तो कहता तो बहन को किसी माँ को कितनी प्रसन्नता हुई, हम लोगों को दूर बैठा हुआ प्रसन्नता होती है, कैसा भाई के पास उदार बात है, ऐसे ही आदर करता था वो, मैंने देखा है अपनी आंखों से देखा है, आदर करता बहन का, मुझे आदर करता। तो इस तरह से आप लोग पुण्य के भागी बनोगे, और नहीं तो पाप के भागी बनना पड़ेगा, और आपको दंड भोगना पड़ेगा, ये बच आप सकते नहीं। क्या कहते कई भाई ऐसी है, मेरे से कोई कोई मिलती है कि महाराज हमारे पता नहीं था, हमने कर लिया, क्या करे, भगवान के नाम का जप करो। एक माई कैसा काम पड़ा, कोई भिक्षा लो, भिक्षा किसी ने तुम्हारे गर्भपात किया है, भिक्षा मैं नहीं देता, कई ऐसा हो गया हमारे से, मैंने कहा बारह महीने आता हूँ, 3 लाख 2 लाख 2 लाख भगवान का नाम ले हो, रोज देना 12 महीने ले लूंगा। मैंने उसे घर की भिक्षा ली है, नाम जप करो, नाम जप के समान संसार में कोई नहीं है, जिसमें कलयुग में भाषण भेज में बनाए, आप भगवान के नाम का जप करो, आपको पुण्य हो जाएगा, आपका पाप कट जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे, आपके केवल जलन पैदा हो जाए के पाप किया, हमने अन्याय किया है, गर्भपात किया है, हमने अन्याय किया है, हमने नसबंदी करी अन्याय किया है, संतति निरोधी है अन्याय किया है, हे नाथ हृदय से जल्द हो जाए और रो, और प्रायश्चित हो जाएगा, नहीं तो भयंकर दुख होना पड़ेगा। इस वास्ते माता बहनों से भाइयों से कहना है, ऐसा पाप मत करो, ऐसा अन्याय मत करो, अन्याय करने का बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। हम देख करके आए यहाँ गांधीनगर में थे, तो बड़ा साथ में थे, 40 लाख टन, एक टन होता है 27 मण का, एक टन होता है 27 मण का, 40 लाख टन चावल बहुत बढ़िया यहाँ से भेज रहे जा रहे हैं। जब संख्या कम थी जन्म की उस समय में बाहर से अनाज आया था, गेहूँ आए थे, वो मैंने खाए, मैंने देखा है गेहूँ अच्छा नहीं थे, और आज यहाँ से अनाज जा रहा है, और कभी आए कभी और आज आएगा राज आम जिसके ऊपर बड़े ऊपर वे भेजने के लिए ऊपर कागज चिपका हुआ आया आज हमारे यहाँ पर। ये सब विजय विश्व में बढ़िया बढ़िया विशाल जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया विशाल जा रहे हैं, बड़े बड़े विशाल पर भर भर जा रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि पापर हो गए तुम्हें खाओगे क्या, अभी नंद पैदा होनी होगा। 40 लाख टन एक कीड़ा एक से ज्यादा एक बंदरगाह से ऐसे बंदरगाह सैकड़ों है जिसमें एक एक से कितनी तैयार जा रहा है बाहर, ऐसे धोखा दे रहे हैं खाओ क्या, ऐसे बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं परिवार को ऐसे छोरे पढ़ रहे हैं पढ़ करके क्या व्याख्यान देते हैं कि परिवार निजुर्ग को खाओगे क्या रहोगे यहाँ जमीन नहीं मिलेगी। मैंने लोगों से कहा है और कहा भाई तुम ऐसा मत करो, मगर इस समय में हम जाकर हम देख रहे हैं विदेशों में जा रहे हैं जा रहे हैं 40 लाख टन किसको कहते हैं भर भरे हम जा रहे हैं जा रहे हैं अच्छी तरह से विदेशों में भर जा रहे हैं अंध जा रहा है। उत्तराखंड की भूमि में होने वाली बूटियां जो संजीवनी बूटी जिससे लक्ष्मी जी के प्राण बचाए ऐसी ऐसी बूटियां विदेशों में जा रही है, यहाँ का अन्न जा रहा है, यहाँ की वस्तुएं जा रही है, यहाँ के टाट जा रहे हैं, उसका नमन हमारे पास में है। जो विदेशों में टाट जाते हैं किस तरह के आपको न बताओ, आप किसी को देखने मन हो तो हमारे पास आ जाए बताएंगे। जो विदेशों में भेजने वाले उन्होंने टाट दिया मेरी पिछाने मेरी हमारे पास टाट है वो बताएंगे आपको। इस तरह के साथ है अपने लोगों को मिलता नहीं है एफ भेज रहे हैं, अरे पैसे वहां आ रहे हैं किरातन तेल आ रहा है वहां से मशीन आ रही है और यहाँ के 2300 कितने कितने बताए भाई कंपनियां बाहर से भी आई है, बाहर से कंपनियां आई है कितनी 3500 इतनी कंपनी आई है। अरे पानी ठंडा करके बेच रहे ठंडा पानी बहुत बढ़िया सा मेरा, अरे ठग रहे हैं देश हो जाएगा दरिद्री, ऐसी कंपनी आई है पानी ठंडा करके बेच रहे हैं वो आप लोग खरीद रहे हैं पानी बिक्री करके घस रहे हैं। ये प्रकृति हमने देखा है हमारे सामने ये बातें ये दशा हो रही है कि सही करो हजारों सही करो सही कंपनी आई है तो से देश है ऐसी क्या दशा होगी भगवान जा रहे हैं। हिंदू समाज बहुत जोर से अपने कर रहा है, मुसलमान बढ़ रहे हैं ईसाई बढ़ रहे हैं, मुसलमानों के सैकड़ों लाखों आदमी हिंदू हो गए मुसलमान बढ़ रहे हैं मगर लाखों में बढ़ रहे हैं ईसाई और हिंदू नष्ट कर रहा है अपना अपने वंश का नाश कर रहे हैं। गर्व गर्व में लड़की को गर्भपात करा रहे हैं लड़की बिना जन्म कहां से, ये आप लोग ये जितने बैठे हाथ जोड़े कहता हूँ बिना माँ के आया है कोई बताओ आप कोई आए हो तो माँ के बिना कौन जन्म आए, मातृशक्ति का ही नाश कर रहे हो बड़े भारी पाप पतन कर रहे हो। इस वास्ते भाइयों पाप से बचो महान पाप है, शास्त्रों में इनके समान कोई पाप नहीं है ऐसा भयंकर पाप है उस पाप से बचो। आपके पाठ में देरी न हो जाए इस बात ज्यादा नहीं बोलता हूँ, आओ कहता हूँ आप बचो पापों से और भजन करो भगवान को याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु ऐसे भगवान को पुकारो पापों से बचो दुर्दशा होगी बड़े भाई धन होगा ये संदेह नहीं है। मेरा कहना आते मैं लोगों जितने आदमी भी मेरे से नहीं मिलते हैं हिंदुस्तान में नहीं आदमी सुनना कितने गए वे भी नहीं करते बांधते नहीं। बीकानेर के अस्पताल में बहुत सी माइया गर्भपात कराती है कराती है कृपाद पापों से बचो और बचाओ जैसे सदगति और द्रुति न हुआ। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 11 अप्रैल 1999 को जगन्नाथपुरी में हुआ। राम